Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, hep beraber bir haftalık bir tatilin ardından tekrar buluştuk ama o kadar yoğun ki hem gezegenin gündemi hem de Türkiye'nin özel olarak da gündemi. Hakikaten insan nasıl toparlayacağını bile şaşırıyor. Belki de daha kolay çünkü ana başlıklarda özetlemek daha kolay oluyor. İşte gezegende, atmosferde karbondioksit muadili sera gazları 400 milyonda 400 parçacık seviyesini geçip bir psikolojik eşiğin de aşıldığını söyleyebiliriz. Dünyanın hızla büyük bir felakete doğru sürüklendiği fosil yakıtlar yakmaktan dolayı. Öte yandan da işte Reyhanlı'daki bu Antakya'daki çifte bombalı saldırıdan sonra da Suriye'den zaten 80 bine dayanmış olan ölü sayısının korkunç kanlı bir savaşın, iç savaşın Türkiye'ye doğru da sıçramakta olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Siz yakınlardaydınız galiba orada. Bari gözlemlerinizi aktarırsanız mutlu oluruz. Ben Mersin'deydim. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Cumartesi de bu olay gerçekleşti Reyhanlı. Tabii Mersin'de de başka bir konuyla gitmiştim ama günlük hayatın içerisinde Suriye'den göçenlerin bir gündem oluşturduğunu günlük hayat içerisinde tespit etmek mümkün. Çünkü zaten bu coğrafyada, yani Suriye, Tarsus, Mersin eskiye dayalı Arapların da yaşadığı bir kentti. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e. Hali hazırda da Türkiye Araplarının sınırlı bir kitlesi, cüzi bir kitlesi burada kökleri itibariyle vardı zaten. Ama son göçte özellikle Suriye'den göçenler önce işte bu kamplarda kalıyorlar. Özellikle yoksul Suriyeliler. Ama diğerleri işte Antakya'da, ki orada da yaşanan bir takım sorunlara işaret edeceğiz. Mersin, hatta İstanbul'a kadar yerleşebiliyorlar. Yabancıların mülk edinme imkanlarından mülk de edinebiliyorlar. Orta ve üstü Suriyeliler Türkiye topraklarında çeşitli büyük illerde gayrimenkul edinme haklarına sahipler ve bunları ediniyorlar. Mersin'de böyle kentlerden bir tanesi ve bu bunun doğurduğu gerilimler de söz konusu. Özellikle kira, ANC Antakya için ilk etapta gerçekleşmişti. Kiraların artması, fiyatların artması, gayrimenkul fiyatların artması beraberinde böyle kent içerisinde yaşayan insanların, eskiden beri yaşayan insanların bazı dengelerinin bozulmasına yol açmıştı. Mersin de bunlardan bir tanesi. Mersin'den böyle Kız Kalesi istikametine doğru gittiğinizde zaten Mersin inanılmaz bir şekilde göç alan bir kentti. Önce Güneydoğu ve Doğu'daki köylerin boşaltılması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan Kürtlerin göç şeyini, dalgasına uğramıştı 1980'li ve 90'lı yıllarda. Arkasından bir de muazzam bir inşaat furyasına, evet, da tabi kılındı galiba, değil mi? Ve ben yani o evvel ezel vardır. Yani böyle bir adeta denize örten bir bloklar yığını. Bu daha da artmış durumda. Evet, ben şaşırmıştım yani uzun yıllar sonra ilk kez gördüğümde geçen sene. Bayağı bir oranın bir sahil kenti, Türkiye'nin en önemli sahil kentlerinden biri olduğunu ilk bakışta oraya varınca anlamak mümkün değildi. Çünkü tamamen binalardan, alışveriş merkezlerinden ve yüksek gökdelenlerden oluşan bir şey, bir set, şehrin bir kesimini, deniz kesiminden tamamen ilintisini kopartmış. Evet, denizi göremiyorsunuz yani. Evet, göremiyorsunuz, hayır. Denizi göremiyorsunuz ve Mersin'e damgasını vuran portakal, limon, mandalina bahçelerini göremiyorsunuz. Onlar kalkmış artık. Evet. Burası onun merkezi. Tabii inanılmaz bir tarihi geçmişi olan bir bölge. Uygarlıkları binlerce yıl ötesine yansıyor ve elinizi daldırdığınızda bir kalıntı ile karşı karşıya kalırsınız. Yani bu yapılaşma arkeolojik bölgeleri tehdit eder. Hatta tehditin ötesinde onların üzerine inşa ediliyor neredeyse. Viran şehir zaten kentin içinde kalan sitelerin arasında bir ören yeri. İnanır mısınız? Yani şehrin böyle 20-30 kilometre Narlıkuyu taraflarına doğru Kanlı Divane diye bir ören yeri vardır. İşte oralarda plazalar, rezidansların çıktığını görüyorsunuz. Onlarca yani 20 katlık falan binalara rastladım. Siteler ve bu sitelerin büyük bir çoğunluğu Suriye'den gelen kişiler için satıldığı, yapıldığı söyleniyor sitelerde ve rezidanslarda. Cennet cehennemin mağaraları vardır. Evet, ören yeri. Onların diplerinde, yakınlarında yani onları gölgeleyen yapılaşmalarla karşı karşıya kaldım. Ben de gitmeyeli, hele özellikle o bölgeye, Mersin'e gitmişim ama gitmeyeli bir 7-8 sene olmuş. Bu Kız Kalesi'ne kadar uzanan bölgede kadar gidebildim. Çok ciddi bir doğa katliamı var. Ören yerlerinin, kazı bölgelerinin tehdit edildiğini görüyorsunuz. Ve aynı zamanda sosyolojik durumlarla da karşı karşıyasınız. İşte gerginlikleri de görüyorsunuz. Çünkü sürekli yaşayan insanlar Suriyeli göçmenlerden rahatsızlıklarını hiçbir şekilde gizlemiyorlar. Hayatlarının alt üst olduklarını söylüyorlar. Tabii ki bu Suriye'den kamplarda kalan insanlar dışında yani Türkiye'nin pek çok tarafına gitmiş çalışan ya da yaşamını sürdürmeye çalışan kaçak Suriyeliler de var. Bunların suç oranlarını da artırdığı iddia ediliyor ve yani bunların hepsi gelecekte Suriyeli sığınmacıların ya da işte göçenlerin yarattığı bir takım gerginlikleri önümüzdeki dönemde yol açabilecek durumlara işaret ediyor. Yani kaçak durumda yaşayan Suriyelilerin sığınmacı mı diyeceğiz ona? Sığınmacı diyeceğiz ama kaçak. Öyle mi? Yani kayıtlı olmayan diyeceğiz. Kayıtlı ya olmayan evet. Yani bilmiyoruz. Yani adam belki kayıtlı ama kamptan gidiyor. Ondan sonra. Ve onların da işte böyle hırsızlık gibi suçlar işlediğine dair bir kanaat evet var değil mi? Şahit. Ve hatta anlatılıyor yani bu zaten önce Antakya bölgesinde arttı bu tür şeyler. Yani Antakya'ya dün akşam Reyhanlı ve Antakya'dan da bazı arkadaşlarla konuşma fırsatım oldu. Bu iş başladığından itibaren en hassas bölge Antakya'dır. Çünkü Antakya dediğiniz bölgede hali hazırda yani 1939'da Fransızlardan alındıktan sonra bir asimilasyoncu politika izlenmesine karşın burada Türkiye Cumhuriyeti'nin birincisi etnik olarak farklı kesimler var. Araplar var, Türkler var, Kürtler var. Din ve mezhep olarak farklılıklar var. Hristiyanlar var, Müslümanlar var. Sünni Araplar var, Sünni Aleviler var. İşte Rayla'da, Samandağ bölgesi Alevi bölgesidir, Reyhanlı bölgesi Sünni bölgedir. Bu ilimiz zaten son derece hassas bir ildir. İşte az sayıda Musevi, Hristiyan ve Levanten kalmıştır uygulanan politikalar sonunda ama Sünni Araplar, Sünni Alevi Araplar yoğun olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda Sünni Türkler yani etnik ve mezhepsel olarak mütameli bir bölgedir Antakya ve bu olayların müthiş bir tesiri var. Birincisi gerçekten günlük yaşam üzerindeki etkileri var. İkincisi mesela dün görüştüğüm arkadaşlardan bir tanesi Reyhanlı'nın nüfusunun 25 bin olduğunu, 35 bin sığınmacı bulunduğunu söylüyor. Ha, yani Reyhanlı kasabasının nüfusunu bayağı aşan miktarda. Şimdi o bölgenin şeyine baktığınızda bir de yani herkes bu işi bilir. Silahlı bir bölgedir o. Yani insanların güvenlik nedeniyle silahların olduğu bir bölgedir. Köylerinde, şeylerinde bulunduğu. Aynı zamanda işte geçmişte itibaren kaçakçılık meselelerinin de çok önemli merkezlerindendir. İşte Suriye'den Türkiye'ye gelen şeyler. Yani her anlamda ateşle barutun yan yana bulunduğu bir bölge. Ve patladı. Ateşle. Ve patlıyor ve yani hep şu söylenir. Yani eğer bir Türkiye'ye ilişkin bir şey olacaksa bu gerçekten bu bölgede yani bir kıvılcım bu tür provokasyonlar da Türkiye'de gerçekleşmiştir. Dün bir örnek verildi görüşmelerinde. Yani bir örgüt gider Arap Alevilerinden birinin ölmesine yol açar. Gider aynı gün, ertesi gün Araplar sağlarsa bu birbirinin içine girmesi için çok şey bir sebeptir. Bir anda patlayabilir. Dolayısıyla Suriye'den zaten pek çok akın ilk önce bunların akrabalık ilişkileri vardır. Yani giderler, kız alırlar, oğlan verirler. İşte Kurban Bayramlarında Suriyeliler gelirdi. Yanlış anımsamıyorsam Ramazan Bayramı'nda Türkler akrabalarıyla görüşmeyi verdi. Evet ve bu yıllarca geleneksel olarak bu şekilde yapıldı. Evet. Bütün bayramlarda sınır geçici olarak açılır değil mi kontroller? Gayet hatta net olarak hatırlıyorum. Antep sınırında kilis orada da bu görüşmeler olur. Dolayısıyla birbiriyle yani çok yakın ortak pazarları, akrabalık ilişkilerinin olduğu bölgelerdir. Dolayısıyla şu anda da bu sınırda bir güvenliğin kalmadığı anlaşılıyor. Ve dağlardan geçiş olabildiği gibi bu geliş gidişlerde yani hem Özgür Suriye ordusuna Türkiye'nin destek vermesi, muhaliflere destek vermesi nedeniyle de hatta buradaki bir takım kamplarda eğitimlerin olması da biliyoruz, o yapıldığını da söyleniyor. Dolayısıyla burası gerçekten içsel gerilimlerle birlikte anılabilir yakın zamanda. Aynı zamanda yani Türkiye'nin şu anda 200 küsür bin civarında bir sığınmacı yakınını söylüyor galiba başbakan. Evet. Bunun maliyeti 1 milyar dolara falan ulaşacak bunun şeyi ve bu konuda da uluslararası kuruluşlardan ve muhalif AB ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir destek de almıyor bildiğim kadarıyla Türkiye. Bunun da yarattığı şey var. Mesela Reyhanlılar, Antakyalılar diyor ki biz bunlara niye para ayırıyoruz? Bizim yolumuz yapılmıyordu zaten. Evet. Gibi. Yani günlük hayatın içinde ya onlara harcanan para bize harcanmalıydı. Burada bu bölge iller içerisinde geçerli. Tarsus, Mersin gibi, Antep gibi, Urfa gibi iller içinde geçerli. Çok ciddi sorunlara yol açabilecek metameli bir bölgede bu göç dalgasını, sığınma sürecini çok iyi yönetmek gerekiyor. Yoksa gerçekten vahim hadiselere yol açılabilir ve de bunların kapısı da aralanmış durumda. Evet Ali Bey, geçen hafta şöyle bir haber gelmişti fakat biz tatilde olduğumuz için aktaramamıştık. Bir hem trajikomik bir haber bu hem de olayın yani bu mikrokozmosu gösterebilen bir haber. Hatay'da Reyhanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Suriyeli bir sığınmacı ile bir Türkiye'li arasında kavga çıkmış ve bu kavga çıkmasının ardından şöyle bir söylenti yayılmış. Suriyeliler Türk bayraklarını cinsel organlarına sürdükten sonra yaktı söylentileri yayılmış ve çok sayıda kişi de sokağa dökülmüşler. Ve araçlarıyla işte yürümüşler, konvoylar yapmışlar bu şeyle, bu argümanla beraber yola çıkanlar. Sonra polis bu kalabalıkta cop kullanarak dağıtmış alışkın olduğu üzere polisin yaptığı hareketi. Ve ara sokaklara kaçan eylemciler tekrar bekleyişini sürdürmüşler. Sonuçta Suriye ve Türkiye uyruklu 7 kişi gözaltına alınmış. Olayların sebebi de şuymuş. Fitilini ateşleyen sebep olarak da söylüyor T24 sitesinde. Bir hesap tartışmasıymış. Bir Suriyeli'nin yemek yediği restoranın sahibiyle hesap yüzünden tartışmasının ardından kavga çıkmış. İhbar üzerine lokantaya gelen polis ekibinin Suriyeli ile lokanta sahibini polis merkezine götürmüşler. Ardından böyle bir söylenti çıkmış bayrakla alakalı. Ve insanlar da bunun yüzünden bu sebeple sokaklara dökülmüşler. Yani bir hesap kavgasından ötürü bayraktan daha böyle hakaretane şeylere dönülen bir söylem dönüşüyor. Aynı şekilde mesela kira fiyatlarının oldukça yükseldiğinden bahsediliyor ya, Antakya bölgesinde. 2 yıldır öyle yani. Bütün o anlamda çok kentin ekonomisi alt üst olmuş. Yani %150 oranında fırlayan fiyatlardan bahsediliyor. Evet, ve şeye buna ilaveten belki bugün sizin öneyde önemli bir analiz yazısını yazarak şeye dile getirdiği yazıda şunu söylüyor. Yani kampların bulunduğu ve savaştan kaçan Suriyelilerin yoğun biçimde yaşam sürdürdüğü yerlerde yayımlanan gazeteleri takip edince diyor ki kendisi öyle yapmış. İpek Yol adlı bir gazetenin adını veriyor ve başka gazeteler de var. O zaman diyor yerel halkla savaş mağdurları arasında yanlış anlamalar, işte biraz önce Can Tombil'in de sözünü ettiği, Türkiye'nin savaşa fiilen taraf olmasına rağmen açıkça dillendirilmeyen bazı gelişmeler ve çatışmanın yarattığı tansiyonun yansımaları nedeniyle artık rutin haline gelen gerilimler yaşandığını gözlemek mümkün. Ama bu ancak kafa yorulmayınca, Türkiye kamuoyunda ve medyada yazmayınca ve devletin de şeffaflık yoluyla tansiyonu düşürme yoluna gitmemesi sorunları kangrenleştiriyor. Bu çok büyük sorunlar çıkabilir. Yani masum savaş mağdurlarına son derece haksız biçimde öfke kusulduğu durumlar ortaya ya çıkabilir şimdi, diyor. Burada ilk aylardan itibaren o bölgede bir temasınız olsa aktarılan konulardır bunlar. Hem yerel medyanın yöneticileriyle görüştüğümüzde hem de orada yaşayan insanlar. Çünkü yani gelenlerden mevcut yaşayanlar rahatsız oldu. Bu dediğimiz kira, mal fiyatları vesaire, yaşam pahalılaştı. Gelenler Antakya ve o bölgelerde yaşayan akrabalarına geldiler. Evet. Ondan sonra o kalabalık yapılar dağılmaya başladı. Bana anlatılanlar ve gözlemlerim çerçevesinde söylüyorum. Ama Türk medyasının orada düzenli bir bilgi akışı sağlamadığı muhakkak. Çok ciddi rahatsızlıklar yarattığında ve ilk söz şuydu. Arap'ın, aynen onların deyimiyle söyleyeyim, hapishaneden kaçanları etrafımızda dolaşmaya başladı. Biz bunlardan rahatsızız. Çünkü işte ilişkiler geriliyor sokakta, çarşıda, lokantada, her yerde, parkta ve bu bir kutuplaşmaya, polarizasyona sebebiyet veriyor. Zaten çok polarize bir il. Yani orada tarih boyunca çok farklı insanların birlikte yaşamı gerçekleştirmeye çalışmasının arkasında da çok ciddi problemler vardı. Ve her zaman için, yani 1939'dan bu yana zor bir bölgedir bu. Siz bunun üstüne bu bölgeye işte binlerce insanın kamplarda yaşadığını ekleyin ve bunların serbest dolaştığını düşünün. Bir takım gerilimlerin olmaması mümkün değildir. Ama bunu iyi bir politika sergilemeniz gerekiyor. Türkiye tabii bu kadar büyük bir sığınmacı durumuyla karşılaşacağını gerçekten tahmin etmedi. Çünkü biz sıfır sorun politikalarından buralara geldik. Esed'in bu kadar uzun süre kalacağını da tahmin etmedi. Ve en az diğer bir husus, uluslararası dünyanın ve kurumların ve aktörlerin buraya daha etkin bir şekilde müdahale edeceğini düşündü. Bunu da hesap edemedi. Dolayısıyla yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir bir iç savaş hakim ve bu iç savaşın işte önce işte Türkiye burada ikna edebileceğini düşündü ve defalarca 60 kez mi 70 kez ziyaret etmiş Davutoğlu Suriye'deki bu gelişmeler esnasında gitmeleri, gelmeleri ve İşte önce hatırlarsınız AK Parti iktidarı döneminde böyle sıfır sorun politikası önce iyi işledi. Özellikle ABD ile AB arasında İran, Suriye gibi ülkelerle Türkiye'nin bir rol üstlenmesi önemli mesafeler almalarını sağladı. Ancak çok kısa bir süre sonra sıfır sorun geçerliliğini yitirdi. İşte bu tarafta da Türkiye'nin içinde işte ekonomik büyüme, askeri vesayetin kısmen azalması, içeride güçlenen bir AK Parti iktidarı bölgede de bir nüfuzun artmasına beraberinde etkiledi. Bu şeye kadar güzel ama Arap Baharı diye adlandırılan, Arap devrimleri diye adlandırılan değişimler gündeme geldikten sonra Türkiye burada bir bocalama yaşamıştır Libya'da örneğin. Sonradan şeye katılmıştır, kervana katılmıştır. Suriye meselesi tüm bütün bu hesapları diğer ülkelerdeki değişime göre ters köşeye yatırdı. Evet, yani bu şey de, bu sizin de dediğinizi doğrulayacak bir analiz yazısı da dün Taraf Gazetesi'nde Ceyda Karan yazmaya başlamıştı. Onun ilk yazısında vardı, yanlış hesap Şam'dan döner diye, ve çok vahim bazı olasılıklara işaret ediyordu Karan'da. Özellikle yani Suriye için ufukta görünenler, en iyi ihtimalle Lübnanlaşma, daha da vahimi Somalileşme diyor ki, yani Suriye için iyi senaryo yok diyor. Bu çok tabii Türkiye açısından da, sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz gibi, bütün hesapların yanlış çıkması bir yana, çok ciddi başka tehlikeleri ve sakıncaları da içinde barındıran bir durum. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi Türkiye bir de bu Arap Baharı ile birlikte bütün ülkeleri model ülke olarak da, yani bunu Obama da beyan etmiştir. Şimdi bu pozisyon da Türkiye'nin bayağı hoşuna gitti, AK Parti yönetiminin model ülke. Ama bu model ülke işini ne İran ne Suriye, hatta Suudi Arabistan bu pozisyonunu Türkiye'nin kabul etmedi. Şimdi hem Arap Baharı hem model ülke hem sıfır sorun politikası birlikte yürümesi, yani bu rollerden ikisinin birlikte gitmesi, kabul edilmesi çok mümkün olmayan, bu üçlü ve çift rollerin mümkün olmayan bir süreç de beraberinde getirdi. Bir de Türkiye tabii bir Orta Doğu ülkesi sıfatıyla bu bölgede sıfır sorun politikası geliştirdi, ardından Arap Baharı meselesi rol model ülke, ama aynı zamanda Türkiye bir NATO ülkesi. Şimdi hem NATO ülkesi rolünü üstleneceksiniz ve o NATO ülkesi rolünüzle aslında İran'la, Suriye ile ilişkileri gergin bir kurumun üyesi olacaksınız. Hem de bunlarla sıfır sorun politikası. Evet, bir de Afganistan'da rol model olacaksınız yani. Evet, senin dediğiniz çok doğru, çünkü Afganistan'da da İSAF'ın bir parçası, yani uluslararası evet. NATO gücünün bir parçası. Şimdi, çok oldukça sevilen bir şey olsa bile. Evet, bu sıfır falan iflas etti. Yani zaten çok romantik bir idealdi. Yani dolayısıyla bu politikanın iflasıyla birlikte ne yaptınız? Siz bir NATO ülkesi olarak önce işte füze 2011'de zannediyorum onu kurdunuz, Malatya'da üsver açtınız. Neye karşı? İran'a karşı. Sonra ne oldu? Gerçekten işte sınır kasabalarımız bombalanmaya, füzeler gelmeye başladı, bombalar gelmeye başladı. 6 tane mi ne? Patriot bataryası yerleştirdiniz sınıra. Evet. Ne oldu? Evet. Hatırlayalım, 2 Rus uçağını alıkoydunuz. Niye? Radar götürüyordu, silah götürüyordu. Yani sonuçta Türkiye de o rollerden NATO ülkesi olması meselesi ağır bastı. Dolayısıyla yani o, hatta Rusya ile ilişkiler gerginleşti, bu konuda Ahmedinejad gezisini iptal etti. Evet. Bir yani Türkiye uçağı da düşürüldü ve onun da ne olduğu hiçbir anlaşılamadı. Anlaşılamadı. Yani Türkiye'nin evet gerçekten burada dibindeki bir konuda isvetiş almaması tek düşünülen bir şey olmasa gerek, ama Suriye politikasında bir de Suriye hareketini destekleyip orada başat rol oynamaya, yani orayı biçimlendirmeye çalıştı, ama yani bu başat rol inisiyatifi. Daha sonra işte temel işte bu işin çözümü için önemli olan iki ülke Rusya ve Birleşik Devletler anlaştığı takdirde bu iş ancak bir çözüme kavuşabileceği ortada. Bir Türkiye bu anlamda gerçekten sıfır sorundan bugün sırf soruna dönüştü. Sıfır sorundan yani saldırıların evet. olduğu gerçekten savaş hali sayılacak. Yani aslında İçişleri Bakanlığı ve bakanların açıklaması diyor ki istihbarat örgütü yaptı bunu. Onun Türkiye'deki uzantılarıyla birlikte geldi. O zaman evet yani provokasyon deniyor. Failler yakalandı diyor ama bugün Taraf Gazetesi'nde de Arzu Yıldız'ın haberinde sorulduğu gibi Türkiye provokasyona bu kadar açık hale nasıl geldi? Yani şunun bu sorunun cevabı verildi. Yani sen bunları hemen bir gün sonra yakaladığına göre iyi bir istihbarat şeyin var. Evet. Gücün var. O zaman bunu niye durdurmuyorsun? Bu zafiyet değil mi? Yani bir taraftan bu yayın yasağı konusu ben her şey görünüyor ortada. Bir de yayın yasağı konusunun nedeni herhalde yani yayın yasağı bir şey anons edildi. Reyhan halkının elden çıkmaması. Evet. Yani bunlar içsel gerilimin de korkutucu boyutlara geldiğini ve olağanüstü bir şey jandarma ve polis geldi Reyhanlı bölgesine. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ulaşılan gerilimin ne safhada olduğunu evet. Anlamamıza çok vahim bir durum. Yani çok sayıda şey var. Yani süre bitti maalesef ama iki soru daha kaldı. Yani biri mesela gene bir tarafta haberde ilk hedef bu THKPC Acilciler Örgütü'ne üye zanlıların ilk hedefinin Kocatepe Camii'nin altındaki AVM alışveriş merkezi olduğu söyleniyor ki bu Ankara'dan bahsediyoruz yani başkentten herhalde. Yani aslında yani mesela Mersin'de benim konuştuğum bu olay olmadan önce arkadaşlarla ki bunların bu tepkilerini sunanlar öyle okumuş yazmış kesimden insanlar, bu rahatsızlıkları dile getirenler. Mersin'de bir cilve gözü meselesini de konuşmuştuk. Mersin'de bir böyle eylemler olabilme endişelerinden söz ediyorlar. Yani bu iş bu tür nitameli bölgelerde içeriye doğru girme imkanına sahip. Olanaklar, imkanlar buluyor. Yani Ankara Kocatepe Camii'nin altındaki yani, AVM'lere yani. Saldırı olsaydı artık yani. Evet bu bugün çok önemli bir haber olarak geçiyor Taraf Gazetesi'nde içerideki sayfada bayağı tam sayfa neredeyse yarım sayfa verilmiş durumda bu. Bir o var bir de ikincisi bu şeyde de bir çelişki var gibi yani artık daha fazla konuşmaya vaktimiz kalmadı ama yani bir yandan okullar tatil olmayacak, hayat normal devam edecek diye akıl almaz bir açıklama yapmış bence İçişleri Bakanı. Bir yandan da yasak haber yasağı var. Yani bir yandan okulların açık tutulacağını söyleyip şey yapıyorsunuz, hayat devam edecek diyorsunuz. Aynı zamanda da herhangi bir şekilde sesli vesaire görüntülü habere yasak koyuyorsunuz. Çok benim, çelişkili bir durum. Benim konuştuğum arkadaşım şunu söyledi. Bu patlayan bomba Reyhanlı'da her eve bir ateş düşürdü dedi. Reyhanlı çok büyük bir yer değil yani. Birbirine akraba insanlar. Komşular. Bu ateş kolay kolay sönmez. Bu işi böyle kolay kaldıracak bir durum olduğu anlaşılmıyor. Ben kapanmadan önce bununla ilgisi olmayan son söz. Reha İsvan'ı kaybettik. Reha İsvan benim medeni kuşağım açısından son derece önemli bir kadındır. Onurlu bir kadındır. 12 Eylül'ün mahkemelerinde dik onurlu duruşu her zaman örnek bir demokrattır. Çok önemli bir ilerici, aydın bir kişidir. Ona toprağı bol olsun diyorum ve Ahmet İhsan'a da başsağlığı dilemek istiyorum. Bu arada onu da unutmak istemedim. Evet çok iyi ettiniz. Biz de değinme fırsatı bulamamıştık doğrusu. Aynen katılıyoruz. Toprağı bol olsun. Çok önemli bir demokrat simayı kaybettik. Türkiye kadınları da gerçekten önemli bir simgesini yitirdim.